Ennek az okos oka kezdett a nehéz dolgok leges legelején mindegy csaj lenné. Jé, milyen vityír kezd neked ajánlni? Mi a bajod szuka, mit üzennek anyád? Merre szívod, de ahol szívja, hát nem merre. Egy nyelvotlásból besülsz és ő így szól. Ennyed, ennyed. Jó az előjáték, mert mindig csak könnyel. De kár, hogy akárhányszor játszod, mindig kiver. Ha bukik rád, akármit csinálsz, nem felel. Mondtasz neki bármit, ő csak tűr, csak nyel. Nem mondtasz nemet, hisz a szervezet kívánja. Soha meg nem unnod, hiszen mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Hát fúj, mi történik egy szép napos tavaszon. Apa, anyja, gyermekének BHK-ről papó. Miközben lájkájában egy gaz vígan pakol. Ide figyúsz kislány, már unom a pettinget. Hagyjuk a cirókát, dob le az inget. Ne tolj be, van gumi, legyél már bátor. Biztonságot gyújt nekünk a fólia sátor. Nem igazán restek, egymásnak estek. Egy hét múlva a csajnak már többen vegyestek. Hisz addig jó, amíg az ember virja állva. És az is köztudott, hogy leges legjobb variálva. Előről, hátulról, egyedül vagy párva. A konyha asztalon, vagy épp egy vízzel delikátba. Nyilvánosan vagy úgy, hogy senki sem látja. Ezért olyan izgis, hiszen mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Kis csúnya dolgot tesz a sors. Akárhogy is próbálod, már nem megy és csak masszatod. Látod, mégis jogos volt a félelem. Hiszen a szex neked most már csupán történelem. Semmi egyen pettyem, semmi ehhez, semmi kamagy. Az állóképességed mostanában elég ramagy. Na, gyere apjú, maradj te kis csassi. Tudod jól, az öreg ember nem is sportkocsi. Keményen üstölöd, de minden hiába. Nem tudod, mi üthetett a családfádba. Látszatra semmi gond, s a teljesítmény nulla. A kudatot kudac követi újra meg újra. Ha csöpöksz, ha köpsz, ha nyöksz, olyan akár a teke, hogyha nincsen, hiába lök. És szomorúan is búcsút intesz fájva. Nagy túlzóba jegyzed meg, hogy mindenki másképp, de csinálj. Mindenki másképp csinálj.